إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سي واتي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سنتير بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. مو ملني نيجي وون تي جوم بنلو بونتو بي سونو بيندو بي ويسو غيسون ناني سونو بروم عز وجل دافو بيند بيندي في ngir dayo bu mag dayo bu reuy te moy ñu jaamu go xamne dañ koy kennal ci jaamu gi jaamu gogu nak moy la nga xamni dafa dajale xam gi jaami wara xam sen borom ak delu bi nga xamni sen xol warna ko delu ci sen borom ak it bëgg biñu wara bëgg sen borom mbeggel go xamanteni ni moy fete kaw lepp lu ñuy bëgg agit selal biñu wara selal jaamu gi ñi jaamu seen borom agit nek ño xamni daiman dañuy tuddu di fataliku seen borom bu ko defé ci tuddu seen borom ci diko fataliku ci la seen xol yi di dalé mangok ala bi dhikrillah tatma'innul qulub bu ko defé seen bakke nit ci lay tekkaralé mangok mune waye yamuca wa bi ru'yatihi fil akhirah tuqirru 'uyunuhum mune elek gis bañuy gis sen borom ci lañuy amé daluk xel wa yatimmu na'imuhum sen xewal ci lay nekké nak xewal gu mat sekk mangok donte fi al akhirah amon nañ fi lan amon nañ fi daluk xel amon nañ fi gindiko amon nañ fi sécurité mangok amon nañ fi jammi xol mangok waye nak ba légui rek mbir yi du maté fi ndax lan dundu al-akhirah buñ ko comparer rek dundu aduna day nek lu neew sunu borom mu ne wa farihu bil hayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirati illa mata mune ñom de ndeysan ñangay contane ci dundu aduna bi mangok ñangay contane ci palay ak nguur gak mangok ñangay contane ci poste yak ñangay contane ci alal jak ñangay contane ci materiel bak mune te xana xamuñ ni lolu boko compare ak al-akhirah boko compare ak xewru al-akhirah boko compare ak dundu al-akhirah way lu neew la mangok xam nga minde fi bes kérok buñ déké buñ len lajé ñaata ngeen def ci fa ngeen joggé dañ nan bes wala genn wala bes sétal lolu kon lolu mom wax deug nek na lo xamanteni ni lu neew lol waye tay gis nga li fi nek moy baltu sirunal hayat ad-dunya dañu jël dundu aduna bi ñu def ko privilège manam ñu privilégé ko ci kaw dundu al-akhirah lolu mo indi jafé jafé yi lolu mo indi choona yi mangok xolal tay jamono yi fi ñu tollu ci ay campagne électorale nga xamni dañuy japp dekk bi yop otage jeunesse bi ñi ngi leen japp otage leen gennelo ci mbedd yi ñu top ci ginnaw auto yi di daw ñi di accidenté ñi di xex ñi di dé ngir lan yaangi daw ci ginnaw ko xamanteni ni tay yow yaangi ni bi nga xeye am problème mu ndeki mom yegul ni sax yow mindeef mo existé nga yegul ni yaangi dundu bo xeye sa problème mu ndeki mom mo la koy lijeentil sa location keur mom mo la koy lijeentil sa fayu dangu jangu dom mom mo la koy lijeentil yeguko sax yegul ni sax existé nga ngay daw ci ginnaw jël otage ñe kari circulation bi bloqué yone yi fi nit ñi seen liggéey tardé ñi seen liggéey yéx bakagn bagagne ngir lan ngir pognato aduna daw ci ginaaw ben 16 bo xamne bo demé bul xam lo fay fekk ci ay dossier yu noir ay dossier yu ñul kuk ci biti ni aha motax suñu borom ne wa farihu bil hayati dunya ci biti ni mom lañ gis mu rafet lol waye la ci bir li olaf nan sebna sebla la ci ben nga ci bir sebla la ci ben nga ci bir waaw la musaf kako ma ci ko xam ngok lolou motax ndaysan borom xam xam yi nga xam ni ay arifun lañ ñi xam seen borom deug ji xam ku melni cheikh al islam ibn taymiya lan la daan wax mune borom nguri de buñu xamone ñun liñuy yek danañu jël seeni armement ñew xex ak ñun pour nangu lolu ndax fexu xol ak liberté ak woyofuk mbag gi nga xamanteni ni mom lañ nekk jité rew responsabilité la boy rendu compte sa kanamu borom ay mbugal yu bari wala ay tekku mbugal yu bari nek ca gannaawam mangok waye xoleni ko gaay di xëccio yonent bu lum waxon kuko xëccio bu len ko ko jox mais xolal fi gaay dañ koy xëccio rek ba paré nak ñi xëccio ñep ko ci ne wacc nga jangalé yonent bi mu mer yonent bi dañé won bu len ko xëccio kuko xëccio bu len ko ko jox wax jango ah ana 95% de musulman yi wallahu almusta'an mangok musulman ci tour mangok ci wote wo abdullah la tuddu fatima la tuddu khadija la tuddu te say faratay jëm xamo ci dal xolal ñoñu di ngar kuy ngar bay de ci ay meeting wala de ci ay yuken xamul koku xamna faratay jëmam ah koku yitte wona alakhiram bo dekke sa kanamu borom loy wax ci meeting bala dewe wa farihu bil hayati dunya wama al hayatu dunya fil akhirati illa mata bal tu'thiruna al hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa mune kon gañu ñom kérok al akhirah gis gañuy gis sen borom ci la sen daluk xel nek bu ko defé senuk xewal nak daldi mat seuk motaliko mune fala yu'tihim fil akhirati shay'an khayran lahum wala ahabba ilayhim wala aqarra li'uyunihim wala an'ama liqulubihim min an-nazar ilayh mune beskerok nak muy al-akhirah xolal de gañe ñom seen xel ñinga ci al-akhirah gañ ñi ngi xëccio fi sesu nguur yi ngar ñi ngi koy xëccio ngok waye ci ñi nga xamni suñu borom defal na len tawfiq bañu xam seen borom sesu nguur yi dañ ko xeexlu ñom jité dañ ko xeexlu mangok ñom dañ ko jappé xam nga luñ ko gappé sol yéré yu wéx wéñ ñew dal ci dal di koy taxal loolu lañ jappé nguur ñom ñi xam yalla mangok ñi xam yalla loolu lañ jappé nguur ndax lan seen borom daf leena defal lu gën loolu lu gëna mag loolu lu gëna reey loolu muy xam giñ xam seen borom ñuy dundu aljana fi diko dundu al-akhirah mangok mune kon sen borom defalu len lu gëna reuy lu gëna neex lu ñu gëna bëgg lu gëna dal sen xol lu gëna dundal seeni xol nek xewelu xol te moy lan moy gis bañuy gis sen borom kérok al-akhirah ak dégg bañuy dégg sen kaddu borom mune bila wasita ci dégg go xamni amut intermédiaire mune kom na nga xamni walam yu'tihim fi dunya shay'an khayran lahum wala ahabba ilayhim wala aqarra li'uyunihim min al-iman bihi wa mahabbatihi wa shawq ila liqa'ihi wal uns bi qurbihi wa tana'um bi dhikrihi kom fi ci aduna rek lim len defal ni mu reye defalu len xewal gu gëna reey lan gu gëna dal seeni xol ke gëm biñ gëm seen borom al-iman gëm borom bi tabaarak wa ta'ala nek way gem li nga xamanteni ni mom moy la foi mango nga xamanteni ni dañ ci amé quiétude dañ ci amé stabilité dañ ci amé sécurité dañ ci amé droiture dañ ci amé guidance mango setal ma lolou lolou ala lo aduna mën na lako may mën na lako may seize ngour mën na lako may mën na lako may mango motax ku jënde leer la ndem da ko reccu ku maranan tax nga nan petite bo robinet tijé bo amé loy rus da gatchewu jar na ci bolé dé bo amé loy rus ndax ñu bari tay seen gatché dafa jeex ndax bo déggé tay li ay nit di wax ñune ay kilifa lañ ñune ay exemple lañ wara taxaw tay ci kanamu jeunesse bi di saga di wax yu doy war ngir lan ngir ben événement passager mangok ngir ben événement passager di sacrifier temps ou jeunesse bi sen temps li gëna cher ci nit moy temps wam waxtom ñukoy sacrifier ci ngelaw li embarquer jeunesse yi ci ay mbir yo xamanteni ni ya pour lan la pour lan aduna kesse du yalla du yonent bi aduna kesse aduna jaruko aduna jaruko mu ne kon sen borom ngeum ngeum len defal ak bëgg bañuy bëgg sen borom ak nam gañuy nam dajek sen borom xolal ñi li mo len gënal luñu am ci kaw suuf wételiko nak gañuy wételiko jégué gañuy jégué sen borom fo len fekk ñi ngi wételiko sen borom ak xéewalu gañuy xéewalu ci tuddu sen turu borom nga xamni moy dundal xol ya ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub mango fadkuruni adhkurukum tuddu len mo ma len di tuddu mango nga xamni moy dundal sen bir xol ya setal jaamu yalla yi setal ñi ci li ñuy dundu ñi ñoy ñi nga xamni dañoo yitté wo defar seen biir mais amma nitu aduna yi muy arbabud dunya da nga leen di gis liñ fi def bo démé YouTube fekk ko fa miñ fi né gañ fess del ci ay vidéo yo xamni kenn mënu ko xol nit ko normal bok mëno ko xol mais and ak lolu bu suba nga gis ñu sal gané la ñew taxaw jékkal gané la ñew taxaw di le signe ana ngor ana jom ana kersa ana nité ana nek exemple ha dembu pench mi amna yo xamni bu ko nit defan waxuma mom de mais wa askanam ñeppay toxu gox bobu yeb dañ fay toxo genn dem fu sori fo xamni kenn du len xam waxuma mom de mais wa askanam yeb mais xolal tay ha xolal tay niñu troqué mbiri niñu troqué ngor jaay sa diina jaay sa rew jaay sa nité ngir pognato aduna pour quelques billets des billets de banque du papier ce n'est même pas de l'argent parce que argent buñ ko waxé moy or mais ça c'est des billets de banque du papier de Rockefeller nga jaay sa ngor jaay sa dignité jaay sa nité jaay sa askan jaay say wajur jaay sa rew bo taxawé kérok al-akhirah loy wax sa kanamu borom wallahu al-musta'an yalla ñu borom bi tabaarak wa ta'ala won deug bañu gis ni li moy deug wërsegal ñu ñu top ko mu won ñu neen bañu gis ni li moy neen wërsegal ñu watandiko ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.